کالیا کے ایک شخص کھڑا ہوا, کھڑا ہو کے کہتا ہے اللہ کے رسول ان فلان ابن عاہد بامی کی جاہلیت, فلاں آدمی جو ہے وہ میرا بیٹا ہے, میں نے جاہلیت میں اس سے جنا کیا تھا, اس کی ماں سے امت سردا امر سنتان, আমি জাহিলিয়াতের জমানায় ইসলাম আসার আগের জমানায় তার মার সাথে জেনা করছি এই জেনার সন্তান। ফাকাল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিআবাকা ফিল ইসলাম যাহাবা আমর জাহিলিয়াত, ইসলাম কে জমানা মে বাচ্চে কে দাবি নেই চলতা হয়, ইসলাম আসার পরে কোনো ছেলের দাবি করলে দাবি হবে না, جہاں ہم نے جاہلیت ہے, ہم جاہلیت کا زمانہ ختم ہو چکا ہے, جاہلیت کا معاملہ ختم ہو چکا ہے, ادھر جاہلیت کا زمانہ چلو ایک معاملہ یہ سر مفتی رہنا جن کی دیکھا ان کے بچوں پھر اوشنتر اوشنتر ہو جاتے اپنا جاہلیت کاج اسلام آباد چل رہا ہے, جہاں پر ہم نے جاہلیت ہے, جاہلیت کا معاملہ ختم ہو چکا ہے, الولد للفراش بچہ صاحب فراش کا ہوتا ہے, اسی لیے نہ صاحب فراش رہے کار بچنا ہو سے ادھر دیکھا دے جا بچنا ہو سے تاستان دے والعاہد الحاجر اور گانے کے لیے فتر ہے گانے کہ دینے کی بیسی بار پڑی کرے تاک دینے فتر سلاب ابو داود فرمایا چار قسم کی عورتیں ہیں ان کے درمیان ملانعہ معلعنت نہیں ہوتا ہے, چار رقم ایک استی استری لگے شامل لگے لعن ہے نا, شامل لگے استری لگے لعن ہے نا, لعن جو سرتا سے سرتا آواز ہے نا, یہ جن لعن ہے نا, ہر بار میں نشا چار قسم کے عورتیں ہیں, لام ملا انتا بینا گن ان عورت کے درمیان لعن نہیں ہوتا ہے, اناسانیہ تحت المسلم ایک ہے نسانی عورت مسلم کے ماتا ہے, مسلم تو لعان حق کا صاحب ہے, نسانی لعان کا صاحب نہیں ہے, شہادت اسے نہیں بڑھ جاتا ہے, شادی کرنا ہے ایک مسلمان ایک نسانی دیا ہو سے ایون یہ مسلم نسانی کے بدنمی ہو سے دیا نہیں کرنا, لعان نہیں ہے, لعان کرنا ہو جانا وہ نسانی تو اہل نہ مسلم, اور یہودیہ مسلم کے ماتا مسلمان یہودی عورت کو شادی کیا ہے, یہودی عورت پر دونوں کر رہا ہے اور خود رکھو کاتل مملوک آزاد عورت مملوک کے ماتا مملوک اگر آزاد عورت پر تہمت لگائے ریاض نہیں ہوگا کیونکہ مملوک صاحب ریاض نہیں ہے, ہم ممرو کا تو کہا کر پھر راتے اور ممرو کا باندی آزاد کی ماتا حق آزاد میں اس کا تو کر رہا ہے تو ممرو کا تو کیا نہیں ہے جان کا حل نہیں ہے یا نہیں ہو کہا ہو ابن ماجہ قال ابن عباس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر رجلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک میلوک ابان پرس کے بیان کتا بل سے اتی اکثر کے بل سے میلوک کے مکر مر کے تمہیں ہاتھ رہ کے دیگا যখন ফোন সোমবার কে লান করে যে থামে নি লান করে ফোন সোমবার করলে তো লান সাবতে দিবা আর কোন কাজ করবে না, ابن عباس عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر رجلا حضور نے ایک آدمی کو بھیجا اس وقت حین امر متلاعنین جبکہ حکم کیا دو لعان کرنے والا ایک مرد ایک عورت کو ان یتلاعنا لعان کرنے کا دو لعان کرنے والا درمیان لعان کرنے کا حکم کیا ہے تو اس وقت ایک عورت ایک مرد کو حکم کیا ان یتحیل کہ وہ اپنا ہاتھ رکھ دے اندل خام سکتے پاسونا کے وقت اعلیٰ فی ہے اس کے منہ میں ان پر ہاتھ رکھ کے بات نہ کرتے فقال انھا موجبہ اور حضور نے کہا وہ ثابت کرنے والا فنسم بار کلے لعن ثابت کے بعد آر کرنا پتا سکتے تم ہی فنسم بار اوپر مکھے ہاتھ رکھو جنہوں کی چنتا کوئی کرے اور نہ سہی ہاں آ سکتا حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج من عند ہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے نکل گئے ہیں حضرت عائشہ بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان 15 تاریخ کی عمر کا سے آسے آسے ایک حضور بولے تمہار تو غیرت نہیں تمہارے پاس سہایتا رکھتے تو حضرت رسول اللہ سہایتا رکھتے حضرت عائشہ بولے ہمیں رسول رشتی ہمارے پاس سہایتا رکھتے حضور بولے ہاں تمہارے پاس سہایتا رکھتے تو ہمارے پاس سہایتا رکھتے پارے رکھتا تو آپ ہمارے پاس رکھتے پارے اپنے اللہ رسول حضور ہمارے پاس رکھتے پارے কিন্তু আমার শয়তান মুসলমান হয়ে গেছে বা আমি শয়তানের থেকে সহি সালিম থাকি শয়তানে আমার কোনো ক্ষতি করতে পারে না আর আয়েশা তাআলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খালেদ আমি আইন দিনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসকে পাশ সে নিকল গিয়ে লাইলা দেখা কালাত সাকিত আলাইহি হযরত আয়েশা ফরমাতি হ্যায় ہم کو حضور پر غیرت آئی ہے عمل گر آئسلے عمل اندو گر گر فجا آ پس در آیا ہے کوئی مدینہ شریف قبر زیارت کو لیا سکتے فجا فرا آ ما اصرا پس حضور نے دیکھ لیا ہے جو میں کرتا ہوں جی آمی دوری آسکتے আমার শ্বাস বড় বড় আমার এই শ্বাস পুজোর দিয়েছে সকাল মাল না কি আয়সা আমির দে ক্যা হুয়া আয়সা তু গায়রত কে গায়রত কি হ্যায় হ্যাঁ বল তো মালি নাইয়া গারো মিসলি আলা মিসলি তো হযরত আয়সা নে কাহা ক্যা হুয়া کہ میرے لیے غیرت نہ کرے گا میرے مان آدمی آپ کے مانن پر اپنا موت مانوس ہمارے کا سب کی غیرت سے نہ کر فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد جاء کے شیطانوں کے بے شک تیرے پاس تیرا شیطان آ گیا حالت یا رسول اللہ ہمیں شیطان کہا یا رسول اللہ کیا میرے ساتھ شیطان ہے قال نعم حضور نے کہا ہاں قلت وہاں کا یا رسول اللہ، میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ قال نعم، ہاں ولیکن اعانی اللہ علیہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس شیطان سے میری مدد کی ہے، حتیٰ اسلم، یہاں تک کہ وہ شیطان فرما بردار ہو گیا ہے، یا تو حتیٰ اسلم، حتیٰ اسلم، یا تو وہ شیطان میرا فرما بردار ہو گیا ہے، نہ میں صحیح کارن رہتا ہوں شیطان کی برائی سے، تب مسلم تب رد. يرتدي عند ابن المكتوم، فإنه رجل أعمى تدعين ثيابك، فإذا حللت فآذنيني. قالت فلما حللت سترت له أن معاوية ابن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال أما أبا جهم فقال أما أبو جهم فلا يزع عصاه عن عاتقه، وأما المعاوية فصعوده لا مال له أنكح أسامة بن زيد، فكرهته ثم قال أنت، ثم قال إن كهي أسارك فنكحته. بسم الله الرحمن الرحيم. بعض العدة، بعض العدة، عدة كمعنى سمار بحرنا آر تغيير عدة هي آر دوسر أتر بك بعض العدة تكلي كلام لوگاتن لوگاتن اس کا معنی شمار کرنا کونا ہن تربسن کا معنی ہے اپنے آپ کو روک کے رکھنا، نجی کی نجی بادہ دیا رکھا. تربصن يلزم المرأة، يلزم المرأة بميلو ميلك كنتور راكي عند زوال النكاح، عند زوال النكاح نكاح جبنا كي زائل ہوئے گا المعقد للدخول والنكاح سامي ترقص داخل هوار فوري تاكيد للموت الطلاق نكاح كتب دائمه سي سامي مرر كرم ابي الطلاق অথবা স্বামী তাকে তালাক দেওয়ার কারণে তারা বুস কেমনে করবে বিল ওয়াজে, বিল ওয়াজে সিরে পিঠে ফেটা ছিল সিরে হওয়ার কারণে, আবিল হায়েজে বা তিন হায়েজ দেওয়ার পরে আমি আশ করে তিন মাস যাওয়ার পরে মেয়ের করে রাজেন যখন নাকি নেকারে মাকত মৌতের কারণে তালাকের কারণে যাই হয়ে যায় ইজ্জত কতদিন করবে ছেড়ে হওয়া পর্যন্ত তিন হাই যাওয়া পর্যন্ত بعد طلاق رجعیے النفقة والسكنى بالاتفاق طلاق رجعی ہوار پر ہے ایک طلاق دیسے بعد دو طلاق دیسے صریح لفظ ہے تیرے تھکر تھکر دیتے تو کھانا دیتے وللمطلقات متاع بالمعروف وللمطلقات متاع بالمعروف مطلقات جنے سامان دیتے کو طریقہ مت اور بعد المطلقات ثلاثہ وبعد مطلقات ثلاثة والمغلظات لها السكنى لها النفقة والسكنى إن كانت حاملة যদি তালাকে বাইন দিয়ে থাকে বা তালাকে মগল্লাদা তিন তালাক দিয়ে থাকে আর মেয়ের খামেরা তখন তার নাকরা দিতে গো শুকনা দিতে গো সব বাইন কানাত গায়রা খামেরা কি আর যদি এই মেয়েরও খামেরা না হয় ففيها اختلاف هي حاملة نا كيلو من جاكلا عند أحمد ليس لها نفقة ولا سكنة তার নফ নাই শুদ্ধ নাই হাদিস আবি সালামাতা এই হাদিসের কারণে ওয়া ইনদা মালিক ওয়া শাফিঈ মালিক ওয়া শাফিঈ لها السكنى فقط ترى السكنى ديته لقوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم ولا نفقة لها للحديث لحديث أبي سلمة وعند الأحناف لها السكنى والنفقة এর জন্য শুকনাও নাফকাও লিকাউলিহি তাআলা আসকিনুহুন্না মিন হাইসু সাকান্তুম ওয়া আম্মান নাফাকাতা ফালিআন্নাহা মাহবুসাতুন আলাইহি وقال عمر لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة الناسیت او شبہ لہا، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لہا السکنا والنفقا وکانا ذالک فی مجمع من الصحابہ فکانا اجماعا وفی فاطمتا سقطت عنها سكنا لكونها نافذة لطول لسانها على أحمائها ولن نفرتا یا تو نفرت ذائقہ کی نفی کی گئی ہے، اپن حدیث مجھے بوجھا گا بسم اللہ الرحمن الرحیم باب العدت اصل گنا اور اتنی عدت মেয়ে দুটো অপেক্ষা করবে আর স্বামী গ্রহণ করবে না, প্রথম স্বামী যদি তারা দিয়ে দেয় বা প্রথম স্বামী যদি অন্তকার হয়ে যায় কতদিন থেকে যদি বাচ্চা থাকে বাচ্চা হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে, বাচ্চা না থাকলে হায় আসলে তিন হায় আর হায় আসলে তিন না الفصل الاول فیلی فضل ابی سلمہ حضرت ابی سلمہ سے ہے، عن فاطمہ بنت قیس قریشی عورت ہے، بہت عقل مند تھی، بڑے چالاک تھی، فاطمہ بنت قیس ان ابا عمرو بن حفصہ کی تحقیق ابو عمرو بن حفصہ فاطمہ کا شوہر طلقہا البتتا، فاطمہ کو طلاق دیا تھا منقطع طلاق، طلاق کے انقطاع کرنے والے سے تبدیل ہو کے بھائی گئی سے وہوا غائب اور سارا غائب تھا، شہرے چلی پڑے با اکیل پڑے جسے فارسل الیہا وکیلہ الشعیہ، بس بھیج دیا ہے فاطمہ کے ساتھ ابو حفص کے وکیل نے، جب کو ابو حفص وکیل ذرا جب پڑے جسے فاطمہ اس سے ناراض ہو گئی ہے، پھر جب بڑا سے جب تو گوری پہ کھائے جب بڑے لوگ دو بڑے جو ہے نا وہ ناراض ہو گئی، فقال واللہ ما لک علینا، وکیل نے کہا خدا کی قسم ما لک علینا تمہارے لیے نہیں ہے ہم پر من شیء کوئی، বললো তুমি তো আমাদের কাছে কিছু পাইবে না খালি এই জবই পাইবে জব ছাড়া আর কিছু পাইবে। ফাজাআত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ফাতেমা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আই হ্যায় ফাযাকারাত যালিকা লাহু, ফাতেমা নে ইয়ে উনকে পাস জিকি কিয়া হ্যায় আমাকে স্বামী এর তরফ দিয়ে দিয়েছে আর জব পড়ে গেছে। فقال لیس لک نفقۃ، حضور نے فرمایا ہے تمہارے لیے نفقہ نہیں ہے، تمہارے جن نفقہ نہ یہ نفقہ ملے نہ تیسرا آزمانا نفقہ صحیح نہ۔ فأمرها، حضور نے فاطمہ کو حکم کیا ان تعتد فی بیت ام شریک، اور عدت گزار سے ام شریک کے گھر میں۔ ثم قال، پھر حضور نے فرمایا تلک امرأۃ، ام شریک ایسی عورت ہے یغشاها اصحابی، میرے صحابی اس کو ڈھانپ لیتی ہے، وہ بہت سخی میں ہے، ہمار سمست صحابی جہاں بھوک لگے تو ام شریک کے پاس آتے، سمست صحابہ ایتنی ابن ام مکتوم، تو ام مکتوم کے بیٹا کے پاس عزت گزار، فإنه رجل أعمى، ام مکتوم ایک سپتا ہے اندھا سپتا ہے، اور تیرے پردہ کو نہیں دیکھے گی، تابعین سیاغت، تو اپنے زائد کپڑا کو رکھ سکے گی، شریر بیشی کپڑ گائے دیتے بنا অতিরিক্ত কাপড় যদি তুমি রেখে দিতে পারবা বরমত দিন থেকে দিবে ফায়দা হালাল কি জব তো হালাল হো যাই ইজ্জত সে দিন হায় তেরা গুজর যায় আজ নি নি তো মুঝে ইত্তলা দে নয়া যে আমার ইজ্জত তো শেষ হয়ে গেছে কালা খা বা কালা সালামা হালাল তো জব মে হালাল হো গই যাকাত তো লহু হুজুর কে পাক মাইনে জিকির কিয়া انا معاویہ ابن ابی سفیان کہ حضرت ابو سفیان کے بیٹا معاویہ و ابا جہم اور ابو جہم خطابانی دونوں نے مجھ کو شادی کا پیغام دیا ہے۔ فقال حضور نے فہم فرمایا اما ابو جہم بالا ابو جہم فلا یدعو اصاب کو انعت کہی، وہ نہیں رکھتا ہے اپنے لاٹھی کو کندھا سے، کاندھے تو پھر لاٹھی ایک طرح رکھے تھے ساتھ میں کھا کے سفر کرے بیسی ایجنڈے رکھے با میلوں کے تیرے کو ایجنڈے رکھے میلوں کے بیتاز سن لیے بس ہی جنہ رکھے اب وہ جہاں پلا جگڑو اکسار ہوا نات کی، بس وہ اپنی لاٹھی کو کندھا سے نہیں رکھتی ہے۔ باما معاویہ اور معاویہ فاسعلوک لا مال لہو، تو فقیر ہے، سعلوک میں فقیر ہے، اس کا مال نہیں ہے، ان کا ہی ابا اسامہ بن زید، تو اسامہ ابن زید کے پاس نے کہا بیٹھ جا، ان کا ہی اسامہ ابن زید، اسامہ ابن زید کے پاس نے کہا بیٹھ جا، فقرے تو میں نے اس کو ناپسند کیا ہے، اسامہ ابن زید زید تو غلام ছিল এর আযাদ করা হয়েছে এই গোলামের ছেলের সাথে নিয়ে আমার বিবাহ গ্রামে যা পছন্দ করলাম না আমি ফরাসি মেয়েরও সোম্মা কালা আনকেহি ওসমাই দিয়ে যায় ফের দোবারা কাহা হুজুর নিয়ে ওসমাই নিয়ে জায়দ কে পাশ নেকা বেঠা পা না কাহতুহু বাস মাইনে উসকে পাশ নেকা বেঠ গিয়া হ্যায় পা জাআল আল্লাহ ফিহ খায়রান بس اللہ تعالیٰ نے اس نکاح کے اندر خیر رکھ دیا ہے، ایک نگر مجھے امدر جن نے خیر رکھ دیا، وقت بیتو اور میں قابل بیتا ہو گیا، وقت بیتو میں قابل بیتا ہو گیا، امدر سامی استری ابستا دیکھا ان سامی استری کو تو امرہ جدی رکم ہوتی رکھتا ہے میں تو بالا ہوتے رکھتا ہے وقت دین تکر فرے ওসমান সাথে আমার এত বন্ধুত্ব হইল আমাদের এই বন্ধুত্ব দেখা অন্যেরা দিব্যার ভানে ফেলাইত রক্ত বৃত্ত মাইক আবরে বৃত্তা হোক আফি রায়ত আনহা আর দোষি রায়ত আবি ফাতমা সে আম্মা আবু জাহামিন বাহরহাল আবু জাহান বা রাজুল জাগরাতা بس ایسا شخص ہے تو عورتوں کو بہت مارتا ہے، ذرات عورت کو بہت مارتا ہے، روح مسلم افی روایت اور دوسری روایت ہے ان جب جہاں طلقا ثلاثا فاطمہ کے شوہر نے فاطمہ کو تین طلاق دی ہے، فاطا بن نبی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی فقال لا نفقت لك، تیرے لیے وہ نفقہ نہیں ہے، جائز نفقہ نہیں ہے، الا ان تکونی حاملا، مگر یہ تو حاملہ ہوتی نفقہ ہوتی. وعن عائشة قالت أن فاطمة كانت في مكان وحش فخلف على ناحيتها، فإذا ترخص لها النبي صلى الله عليه وسلم تعليق النقلة في رواية قالت من فاطمة إلا تتق الله تعني في قولها لا سكنى ولا نفقة رواه. وعن عائشة قالت عائشة رواية قال إن فاطمة كفاطمة كان في مكان وحش في أباد جغامتها بے آباد جگہ میں تھا، جہاں کی فاطمہ کے طلاق دی سے فاطمہ آباد جگہ میں جسے نہ اس میں کون مال سکتا نہ فقیف آگا نہ ہی تھا، بس خوف کیا گیا ہے اس کے کنارہ پر، اس کنارہ میں رہنے سے اس پر خوف ہے، پل داری کا رخص رہا نبی، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے رخصت دی ہے، یعنی کہ نقلت یعنی اس جگہ سے منتقل ہونے میں. افی روایت قالت ما لفامتا ایسا رہے بھائی فاطمہ کا کیا ہوا، اللہ تتقی اللہ وہ اللہ سے نہیں ڈرتی، تعانی فی قولها فاطمہ ایسا مراد دیتی اس کے قول میں، لا سکنا ولا نفقتا، لا سکنا ولا نفقتا اس کے بولے اللہ کے بھائی کو نہ یہ تو نفقہ دیسے سکنا دیسے نو کی کرے کرنا راہ البخاری. مان سعید جن کے مسیب قالا انما نقلت فاطمہ، فاطمہ کو منتقل کر دی گیا ہے ام مکتوم کے گھر میں، لطول لسانہا اس کی زبان درازی کے سبب سے، اللہ احمائیہا شاہر کے رشتہ دار پر، شاہر کے رشتہ دار کیوں بہت سکے ایک تک بھی تین دفعہ نہیں مغرب پر پھول کر نہ کیا اپنا رہا مغرب پر پھول دیا اگر کے لیے اس کے حل کو یہ دے مغرب پر پھول لیا شام منگل بھول ایک ایک دن پر چھپا رہا اپنا سنجے پر لیا تھا আমাকে খবর দিয়েন আপনারা রেখে